Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt, kupując nowy notebook, otrzymasz zniżkę aż do 300 zł. Na przykład super lekki notebook Samsung z czterordzeniowym procesorem Samsung za jedyne 1899 zł. MediaMarkt.pl. W małym pokoju wystąpi dzisiaj długo oczekiwany Ozzy. W dużym pokoju specjalnie dla ciebie zagra Janis. A na scenie w łazience usłyszymy Farela. Kup sprzęt Audio Philips i odbierz za darmo bezprzewodowe głośniki lub wyjątkowe słuchawki. Nie czekaj, idź do sklepu i zaproś gwiazdy na koncert do swojego domu. Szczegóły w sklepach objętych promocją w całym kraju i na www.philips.pl/promocje. Festiwal filmowy Planet Plus Dom w Warszawie i Wrocławiu od 9 do 18 maja. Dowiedz się więcej na planetadoc.ff.pl i profilu festiwalu na Facebooku. Zobacz, czy rozumiesz świat i czy świat rozumie Ciebie. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, piątek, 9 maja, jest 19. Justyna Mączka i Radosław Mróz, zapraszamy na serwis Trójki. Uwaga na znachora z Nowego Sącza, któremu sąd nie zabronił praktyk, a który zalecił głodówkę zmarłej półrocznej dziewczynce. Pięciu przedsiębiorców jest podejrzanych o próbę wręczenia 6 milionów złotych łapówki dyrektorowi pomorskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Noe dla chłopców, Zofia dla dziewczynek. To najpopularniejsze imiona dla dzieci w Stanach Zjednoczonych. Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie ostrzega przed markiem H, bardzo popularnym w Nowym Sączu i okolicach Znachorem. Wskazówek mężczyzny podającego się za uzdrowiciela mieli słuchać rodzice zagłodzonej Magdy z Brzeznej. I to on miał na problemy z trawieniem zalecić głodówkę oraz rezygnację z opieki lekarzy. W chwili śmierci półroczne dziecko ważyło zaledwie 3,5 kg. Boży człowiek, jak go nazywali ludzie po śmierci dziewczynki, zniknął, ale nadal może prowadzić swoją działalność. Dlatego wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie, Jerzy Friedliger, prosi o rozsądek. No jeżeli ktoś wierzy w cudowną moc uzdrowicielską, to jak gdyby jest to jego sprawa. Natomiast zawsze prosimy, żeby mimo wszystko nie przerywać leczenia, które zlecamy. No on żądał przerwania tego leczenia. Rad Marka H. mieli słuchać rodzice przynajmniej kilkorga dzieci. 7 lat temu Znachor zalecił rodzicom 5-letniego Przemka odstawienie lekarstw. Chłopczyk, który miał chore nerki oraz zapalenie płuc, zmarł w szpitalu. Zgłosiliśmy to do prokuratury. Prokuratura nie dopatrzyła się cech przestępstwa, skierowała sprawę do Sądu Grodzkiego, który pana Marka H. uniewinnił od zarzutu leczenia bez wymaganych uprawnień. Leczenie bez odpowiednich uprawnień jest zgodnie z polskim prawem wykroczeniem, a nie przestępstwem. Rodzicom Magdy postawiono zarzut znęcania się ze szczególnym okrucieństwem oraz nieumyślnego spowodowania śmierci córki. Grozi im do 10 lat więzienia. Zostaną poddani obserwacji biegłych psychiatrów. Do aresztu trafili przedsiębiorcy podejrzani o próbę przekupienia urzędnika. 5 biznesmenów zatrzymano w związku z obietnicą wręczenia 6 milionów złotych łapówki dyrektorowi pomorskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Za tę sumę chcieli uzyskać dotacje. Prokuratorzy podejrzewają, że spółka występująca nią posłużyła się sfałszowanymi dokumentami. Pierwsza transza w wysokości 128 milionów złotych została wypłacona, mówi w rozmowie z Trójką rzecznik gdańskiej prokuratury apelacyjnej Mariusz Marciniak. Ta spółka dotację uzyskała w sposób niewłaściwy, niezasadny, przedkładając dokumenty potwierdzające wykonanie prac oraz inwestycji, których faktycznie nie wykonano. W związku z tym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wstrzymała dalsze wypłacanie dotacji. Ta spółka AN złożyła zażalenie. A gdy zażalenie odrzucono, przedstawiciele firmy zaproponowali dyrektorowi pomorskiego oddziału agencji łapówkę. Pełnomocnik firmy twierdzi, że 128 milionów złotych zostało wydanych zgodnie z wnioskiem, czyli wybudowano za nie fabrykę do przerobu warzyw, ale i tu nie wszystko się zgadza. Wykazano, że faktycznie fabryka stoi, natomiast nie wszystkie urządzenia, nie wszystkie budynki zostały wykonane, wybudowane tak, jak podano w dokumentach. Wszyscy podejrzani przedsiębiorcy trafili już za kraty, a grozi im nawet 12 lat w więzieniu. Silvio Berlusconi pracuje za darmo w ośrodku opieki nad osobami niepełnosprawnymi i starszymi w okolicach Mediolanu. Zajmuje się tam chorymi na Alzheimera. Taka jest kara dla byłego premiera Włoch za oszustwa podatkowe. Jak mu się podoba nowa praca? Nie wiadomo. Były premier opuścił budynek, wsiadł do samochodu i odjechał bez słowa. Powróci za tydzień. W pozostałe dni, od poniedziałku do czwartku, Berlusconi może opuszczać swoją rezydencję, ale wyłącznie po to, by udać się do stolicy. W następstwie wyroku zatwierdzonego w sierpniu przez Sąd Najwyższy lider Forza Italia utracił już mandat senatora, a także pozbawiony został czynnego i biernego prawa wyborczego. W ośrodku opieki były premier pracować będzie przez najbliższych 10 miesięcy. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Jakub nie jest już najpopularniejszym imieniem nadawanym amerykańskim chłopcom. Jego miejsce zajął Noe. Wśród dziewczynek króluje Zofia. Amerykański Urząd Ubezpieczeń Społecznych opublikował nowy ranking imion i o nim z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Jacob, czyli Jakub, od 14 lat był na pierwszym miejscu wśród imion nadawanych amerykańskim chłopcom. W ubiegłym roku spadł jednak na trzecie miejsce. Na pierwszym jest obecnie Noah, czyli Noe, a na drugim Liam. Wysoka pozycja w rankingu Noe i Jakuba to zasługa religijnych mieszkańców południa, którzy wybierając imiona dla dzieci, często sięgają do Biblii. Liam to skrócona wersja irlandzkiego Juliama. Najpopularniejszym imieniem dla dziewczynek jest trzeci rok z rzędu Sofia, czyli Zofia. Kolejne miejsca zajmują Emma, Olivia i Izabela. W Stanach Zjednoczonych nie ma oficjalnej listy imion. Rodzice mogą dla swojego dziecka wybrać albo wymyślić takie imię, jakie im się tylko podoba. Istnieje jednak kilka ograniczeń praktycznych, na przykład co do maksymalnej liczby liter. Imiona nie mogą także zawierać cyfr. W Stanach Zjednoczonych żyją ludzie o imionach Mesjasz, Chrystus, a nawet Hitler. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I wiadomości zza oceanu kończą serwis Trójki. Na kolejne o 20:00 zapraszamy w imieniu Anny Zaleśnej-Sewery. Teraz jeszcze wiadomości sportowe. W studiu jest Monika Słukowska. Agnieszka Radwańska jest w półfinale turnieju w Madrycie. Polka pokonała dziś francuskę Caroline Garcia 6-4, 4-6 i 6-4. W półfinale Radwańska zmierzy się z Marią Szarapową, która wygrała z Chinką na Li. W drugim półfinale zagrają Petra Kwitowa i Simona Halep. W ćwierćfinale Debra w Madrycie przegrali natomiast Mariusz Fürstenberg i Marcin Matkowski w dwóch setach z braćmi Brianami. Piotr Małachowski wygrał konkurs rzutu dyskiem w pierwszym tegorocznym mitingu Diamentowej Ligi w stolicy Kataru. Polak zwyciężył rzutem na odległość 66 metrów i 72 centymetrów. Drugie miejsce zajął reprezentant Indii Vikas Govda, a trzecie brązowy medalista igrzysk w Londynie Estończyk Gerd Kanter. Czwarty był inny Polak Robert Urbanek. W piłkarskiej ekstraklasie trwa mecz Jagiellonii Białystok z Zagłębiem Lubin w grupie spadkowej. Po 50 minutach Jagiellonia prowadzi 1-0. Wieczorem w grupie mistrzowskiej Legia Warszawa zagra natomiast z Wisłą Kraków. Legia prowadzi w tabeli i ma 12 punktów przewagi nad Wisłą i to właśnie stołeczna drużyna wydaje się być zdecydowanym faworytem w tym meczu, mówi pomocnik Legii Bartosz Bereszyński. Gramy przed własną publicznością, więc myślę, że nie może być z tym problemu i musimy wyciągnąć wnioski z poprzedniego spotkania z Wisłą, kiedy mogliśmy to spotkanie wygrać dosyć wysoko, a skończyło się podziałem punktów. Początek meczu Legia-Wisła o 20:30. W Belfaście wystartował pierwszy etap tegorocznego Giro d'Italia, drużynowa jazda na czas. Jako pierwsza na start ruszyła ekipa Kolumbia, o 19:00 wystartowała drużyna Tinkoff-Zakso, a o 19:40 na trasę ruszy Lampre z Przemysławem Niemcem. Kadra naszych koszykarek zaczyna przygotowania do eliminacji Mistrzostw Europy 2015. Na razie trener Jacek Winnicki powołał szeroki 18-osobowy skład, w którym obok doświadczonych zawodniczek znalazły się także młode koszykarki. Musimy dbać o to, żeby ta koszykówka się rozwijała i należy poszukiwać tych zawodniczek, które za jakiś czas starsze koleżanki będą musiały po prostu naturalną koleją rzeczy zastąpić. Całe eliminacje zostaną rozegrane w czerwcu. Polki zmierzą się w nich ze Słowenią, Słowacją i Luksemburgiem. A jeśli mowa o koszykówce, to przypominam, że dziś kolejne spotkania ćwierćfinałowe w Tauron Basket Lidze. Właśnie rozpoczyna się czwarty mecz Energii Czarnych Słupsk z Treflem Sopot. Za godzinę początek spotkania z Telmetu Zielona Góra z Asseco Gdynia. I na koniec hokej. Kanada przegrała z Francją po rzutach karnych 2-3 w pierwszym meczu grupy A hokejowych Mistrzostw Świata. W grupie B natomiast Rosja pokonała Szwajcarię 5-0. Tytułu mistrzowskiego bronią Szwedzi. W nocy niemal wszędzie popada deszcz, a w kujawsko-pomorskim możliwe są burze od 7 do 11 stopni. W sobotę będzie dużo słońca, przelotnie popada na północy od 17 do 22. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Powtarzanie jednego słowa to reakcja na najlepsze na rynku 30 razy 0%. 30. Ale nie musisz tego leczyć. Nie konsultuj się z lekarzem ani farmaceutą. Technologia tak ma. Teraz w Saturnie aż do 30 razy 0%. Bez prowizji. Odsetek i pierwszej wpłaty. I telewizor Smart TV 47 cali LG. Sterowanie smartfonem MCI 100 Hz. Wbudowane Wi-Fi klasa A za 2399 zł lub w ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma.

Not Shishik, no. No. Przemek. Siamek. Okay. Zapytałem, czy to prawda, że pracuje z grupą Myslowic. Okazało się, że to ten sam management i rzeczywiście są fanami. Myslowic lubią tę właśnie płytę, ona lubi płytę Myslowic, a na dodatek koncertowali kiedyś razem Myslowic przed grupą The Corrs na trasie europejskiej. So, how do you find Poland now? I love it. I've been here a few times now, and I think that the Irish and the Polish get on very well. We have a history that's, well, I think similar in some ways, and we're a very similar people. So I'm very comfortable here in Warsaw and all over Poland. Lubi przyjeżdżać do Warszawy, uważa, że Irlandczycy i Polacy dobrze się ze sobą czują i to jest jej kolejna wizyta tutaj. Can you tell us a few words about this new album? It's wonderful. Oh, that's great. That was exactly one word. Poprosiłem o kilka słów o płycie, powiedziała, że płyta jest fantastyczna. Myślę, że nie ma co przedłużać. Sharon ze swoim małym zespołem, ale proszę tylko popatrzeć. Niech żałują ci, których nie ma dzisiaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Na koncercie podczas listy przebojów programu trzeciego Sharon Corr. Dziękuję. Okay, let's do it. This is called We Could Be Lovers. We could be lovers. If the timing was right, we could take a moment, weave it into a night, like a moth to flame, burning in the light. We could be lovers. Yeah, we could be lovers. In a different life, no room for reason. It's a one-way flight. Does it have to be wrong? Does it have to be right? We could be lovers. Would I be out of my mind? Would I be losing control? Would I be right on the edge? I think I already know. Yeah, we could be lovers. Every road has no hope for redemption. There's no need to pretend. If we take the bitter pill, would it satisfy the rush? We could be lovers. Would I be out of my mind? Would I be losing control? Would I be right on the edge? I think I already know. Oh, oh, oh. Thank you very much. Thank you. This is a song I wrote quite a few years ago. It's a chorus song. This is called Radio, appropriately for tonight. So I step inside, pour a glass of wine. The fault lies in an empty heart. I search for something to occupy my mind. But you Dziękuję. Is that right? This is my new single from my new album. This is called Take a Minute. Something you should know by now. Every time I leave, I miss you more than all the times before. As I stand here watching you sleep, take a minute, just a little time. One more moment for a little while. When I go, I'll be back before you notice. One last chance before I say goodbye. Take a minute. Take a minute. Time is running, I have to go. But as I turn to leave, I see that look. No, you cannot hide. Every time we say goodbye. Take a minute, just a little time. One more moment for a little while. When I go, I'll be back before you notice. One last chance before I say goodbye. Take a minute. Take a minute. Take a minute, just a little time. One more moment for a little while. When I go, I'll be back before you notice. One last kiss before I say goodbye. Take a minute. Take a minute. Take a minute. Take a minute. Thank you very much. This is a traditional Irish piece. Bizarrely called Jenny's Chickens. Thank you. Thank you very much. You know, we met yesterday. No, that's not true. We know it's each true. Other for years. We know each other a long time, don't yeah, we? Yeah, no, we don't. I think I know you longer than you know me. Oh, well, that's okay. This is the title track of my new album, which is out now in Poland. This is called The Same Sun. Mountains frame the failing light, an African vanilla sky. The evening sun is leaning toward the dawn. A dirt road with no sympathy is breaking ground in front of me to question everything I've ever known. Smiles at me beneath the lone acacia tree. His shades be yellow. A distant world to dream away with this moment that we're in today. It's all. Thank you very much. This is going to be our last song for this evening. This is another track from the new album. This is called Full Circle. Beyond your comfort zone. Hey, yeah. Did a moment ever touch your soul, or take you to a higher place, up there where you're not alone? When all of the love in the world sparks out every now and you, and you couldn't stop it. Broken dreams not realized. You didn't know that you could fly. Hey, yeah. Did you ever feel like letting go? Yeah, you took it to a higher place. Now you know you're not alone. All of the love in the world sparks out every night in you. And you couldn't stop it now, even if you wanted to. Cause you've come full circle, look at you now. Yeah, you've come full circle, turn it somehow. And you're living for the moment. Yeah, you live for the moment right now. Did you ever feel like letting go? Did you ever feel like breaking out? Did you ever feel like letting go? Thank you very much. Thank you to Oliver and Yannick. Thank you. Thank you. Jestem. Ireland, 12 points. Irlandia, 12 punktów. Myślę, że Sharon jest jeszcze gotowa, żeby zaśpiewać dla was jedną piosenkę. Ja tylko powiem, że w sklepiku Walędziku można kupić płytę po koncercie i dostać autograf od artystki. Sharon Corr. Thank you very much. Thank you. This is a song from, it's a cover song that I've been singing for years. In fact, the chorus sang it for years. This is a Fleetwood Mac song. This is called Dreams. Mm-hmm. get your freedom. Well, who am I to keep you down? It's only right that you should play the way you feel it. But listen carefully to the sound of your loneliness, like a heartbeat tries to make. Stillness of remembering what you had, what you lost, what you had, what you lost. Yeah, thunder only happens when it's raining. Players only Shannon Cole w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Za 16 minut godzina 20. Panie Marku, tylko proszę nie przerywać koncertu, niech trwa zawsze. Dalej, znaczy więcej dzisiaj nie będzie. To tyle miało być właśnie od Sharon. Ten koncert króciutki, 30 minut. Specjalnie w 1684 wydaniu listy przebojów programu trzeciego. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Marek Niedźwiecki. Witamy i zapraszamy. Szybciutko poczekalnia, bo w 10 minut musimy to wszystko zmieścić, więc powiem, że na 50 nowość Perfect Day RPWL, na 49 nowość Algiers The Afghan Weeks, na 48 We Exist Arcade Fire, 47 No Rest for the Wicked Licky Lee, na 46 Fever The Black Keys, Pablo Paweł i Ludziki Mikołaj 45, 44 Tyle z życia pustki, 43 Reason Boka, 42 Kot, Renata Przemyk, 41

świeża dostawa. Fresh Strawberries, Franz Ferdinand w tym tygodniu na miejscu 37. Kupiłem świeże truskawki polskie. Pan powiedział, że polskie, ale mogły być z kraju hiszpańskiego. Tak mi się wydaje, ale były smaczne. Musk, Misia FF, 5 do góry dzisiaj na miejsce 36. Bardzo proszę. FF, piosenka Mózg, 5 oczek do góry na miejsce 36. Dużo było dzisiaj głosów, oj dużo. Piotrek namawiał, namawiał, namawiał. W LP Trójce rano. I Cień, Edyta Bartosiewicz. Hej, hej. Skręcasz w jedno z małych uliczek. Nerwowo się odwracasz co krok, wsłuchany w swego serca bicie, kuląc się wytężasz wzrok. Czekalnia 1684 listy przeboju programu trzeciego Cień. Edyta Bartosiewicz, 5 do góry na 35. A pan Michał wskoczył na rower i nie zsiada do 22. ścieżkami rowerowymi w Warszawie. Dobry sposób na spędzenie listy. Starstruck, Motorhead, wreszcie się ruszyło, 8 do góry. Lady Starstruck, grzałka w wykonaniu Motorhead na miejscu 34. Jeszcze tylko 3 piosenki i to już będzie koniec dzisiejszej poczekalni. No właśnie, a tutaj jednak oczko w dół na 33. Tori Amos. Straightforward in her contracts and her deals. She warns me when danger is loose behind his wheels. And he is loose behind his wheels. Don't cry, baby. Lair. I wager she got betrayed by her friend.